สาดูสาดูสาดูอามีทัพปอที่เลี้ยไปลังกุไตจับลูกหินีเบียงกิวนีเอตีบักตุสิเกียวโจ not me not mine not a self ที่เลี้ยนี้จะเจ้านี้สิลังเอบูดากงตีจีเก่งละหอยเลยกอยผีชิวเทียท่าที่เลี้ยตุสิเกียวโจดามาจักกาปวัตนาสุตาและตีจีเก่งตุสิเกียวโจอนาตาลักกานาสุตาแต่บีเองวิจิเลกิงอันในถังข้อเลี่ยมชุไลกูจินาเจหลังไปกิจิเลวาซาเตรียมเสียนี่ตุสิเกียวโจเรนส์รีทรีตเตรียมเสียเจสังกุยจิตจินาเจชุดเกหลังแต่เตลเลี่ยมจิเลดามาจักกาปวัตนาสุตากูเลี่ยมเจอนาตาลักกานาสุตาแล้วเลี่ยมอันในเจนี่ลังปุบุกงจินจะเอเลี่ยวไก่บิงเปอีอีสุสุดเกนันจิตว่าไปเกียอีไลเทียหอกอกวีบิงเปไปคือลังเอธนาโควิดเอเตรียมเสียอิงวีท่านจินาเจหลังเดี๋ยวโควิดเอสูแล้วจินาเจหลังจินาควันโลจินาข้อเขามีข้อมีสูนี้ข้ออิงวีโบกังข้ออิงวีกากีซิมเปียหลังเดี๋ยวเจโควิดคนเล่นกากีปุ่นเดี๋ยวโควิดแล้วไปอันจ้าควาอย่างหลังไอ้บูดาดามาหลายอันจ้าควาหวัดหลายขอหลังไอ้ควาคุยขอหลังไอ้ปังหาขอหลังไอ้เลโก้So halikeng ni tatata si lu tha le anata lakana sutta to si kong not me, not mine, not a self. Isu si hami mingkia lai ni, isu si kong lang lang lai chile seka ni si lang lang kaki keng lai. To si because sa lang kaki suka mai chok se si u chok tiu hami mingkia, chok tiu lang a ho, e sim guan cho leo bo guan moa biko lai จับลูกขี้โจฮะตัวสิลองอาศัยมีมิ่งแกก็หาว่าก็เอาไปโจเจเลยแล้วก็ว่าเสียเตรียมเสียว่าก็ไปเลยโจเจเลยก็เจเลยละแต่ตัวชัวร์ลูกตัวตุ้งลายฮะแล้วอาศัยก็ขี้เจเลยโบโหเอซิมอาศัยมีมิ่งแกไปขี้ของกันหลังไปโป้ซิวกันหลังไปช่วยลุยเย็นชินใจจูคามิเครดิตส์เจเลยมิ่งแกปุ่นเอทัวร์ลูกตัวตุ้งลายสุดตัวสิอูเจเลยชุดสีตัวจีเป็นตัวสีอุเซนลาวเป็นสีฮัสิลูท่าอากุตารานิกายเตจับเลล่ะอุจิเลสุตากองล่ะบูดาจีเป็นเออเอาเบเป็นตัวสีเกียวโจเซนลาวเป็นสีส่วนสิอุบูดาจิกุลอตัตถะเตียวนามอตัสสะบังกาวาโตอารหัตโตสัมมาสัมบูดาสะอาศัยลังโอนามอหุนามอหวัดนามอเจงหุตุสิกโจตายเปียวบูดานามอบูดายะเวลังสุกะยองจิโกลุยกิอุบูดายะตุสิมินหามินิอุบูดายะอีเอาเบจเป็งฮัลิมเมกะลามินเกียนิสังกัจเลจวานในอุเซียนอเป็งทาวจิเป็งตุสิขวัตโยบูดาเอาเบเป็งตุสิเซนลาวเป็งสิอาศัยลังตัวเจริซาปองเซไกล่ะตัวกิลังจิเลสัมสาระวิลัยลุนหวยเสกายตั้งก็ละลังเอติคิวตัวโคละลังฮิวแมนไลฟ์ตัวโคละละลังตัวใจก็ละอุชุสีนาเตียวลาวอุแปงอุสีสู้อุจิเลสีกูตัวจิเป็งนี่ตัวสีตาเตียวไออุจิเลบูดาลายตาจิเป็งไอสอใจลายหอลังใจก็อันจวนเลี้ยวแสนสี่ so อิงวิอุแสนเหล่าแปดสี่ก็อุจิเลบูดาลายชุดสี่ตัวจิเป็งลายต่อลังจงเซงอันจวนลายเลี้ยวแสนสี่เจสังกากูจ้าลองอุอาจารย์นี่ลังกันเลี้ยวนี่เหรอจิเลเจเซียนลองปลายนี่อีลังบักกองกุยอ่ะอีกองเก่าก็ฮับเป็นไอตัวเลยสอใจนี่อีลังไปใจขวาฮับเป็นไอสอใจอุตอกไอจวะอาศิบุตอกไอจวะอีลังขวาเลยเช้ายังโดดใจยาวเอ้ยอีกองอาศัยฮับเป็นไอสอใจนี่อุจูตอกไอจวะนี่ปีนี้แต่เดียวเซนฮัลเลเช้านี่ตัวสิเกียวโจอยู่เช้าละเออีฮัลเลจวะตอกลังไอจิเลไอตอกไอลายบินสู้จูหยองไอจวะลูกขวาเลยเช้าจูโบเสียงเอ้ยจูเลนแต่เดียวเซนจีจ้องไอเช้าเฉลยฮัลเลเช้านี่ตัวสิอยู่ลูกตัวเบียวเจงงี้แล้วมันใจแห่ฮามีก็ลูกคือลุยเสียงก็อาบตัวเท้าจุ้ยและลิมลูกคือที่ตัวสีฮัลเลแอนติโดต์ to the snake bite so บูดาบุญสิเสียงลูกอุเซลเอาเป็นสีเนี่ยแต่เตอุจเลบูดากูกูตัวเบชุสีไลและกะลังปัจจิงโตกะลังฮัลเลสุสันติ the four noble truth และขอลังเอเลี้ยวลังเอเซนสีส่วนตัวกิจเลสากูเซลเอาเป็นสีเซลเอาเป็นสีแต่ลังมาเทียแล้วว่ามากินน้ำมาเสียเขาก็มาเทียเตียวกูขวาก็สู้แฉบูดา จิตต้องชุกเฉียดขวัญเตียวเหล่าหลังขวัญเตียวพ่อแม่หลังขวัญเตียวซีหลังก็ขวัญเตียวจะได้ชุกแก่หลังแต่ตาหลังใหม่เหี้ยเราเบี้ยไม่สุนัขหลังเตียวโควิดอาศัยหลังไอ้ซิมกูปีไอ้หลังเตียวโควิดนั่นหลังโบลาซาเตียวคุณเอกาสีคุณฮามิสูเบชุกแกหลังไอ้เจเลอองไอ้เจเลปรินซ์เบชุกแกแล้วลังโบแล้วก็ไอ้ตาตัวชุดแก่โบป้อนหางไงล่ะแต่ไปลูกกะกิเตียวสวยสีลูกโบกี้เอี่ยขุดขวัดหลายย่องสู้เท่าเจริญขุดขวัดหลายย่องนี่ตัวสีฮามินี่ not me not my not a self แล้วลังชุดสีจีเป่งสีเองไม่ลังไอ้เกียบลูกกะกิเก่งไปหลายชุดสีจีเป่งลูกตัวเบสปอร์ติ้งต่อยจีเป่งชุดสีหลายคว้าเจเลลาวเจเลแปงจีเลสีสู้แล้วลังหลายชุดสีจีเป่งนี่สีจุยองไลชุสีจิเป็งเนี่ยอาจจะรู้ลาสาก้องรู้สีจิเลไอคงเจรู้ชุสีเตหุยคงเจรู้ว่าเตหุยทำมีกันแล้วนี่รู้ตัวสีก้องรู้สีคอนโทรลเลอร์ไลแต่บีนี่บูดาก้องรู้หลังกันแล้วชุสีต่อจิเป็งนี่สีลุยเกียบก็ลุยฮอกปูชอรู้ไลชุสีชุสีแล้วนี่สีรู้ตัวเบตัวฮัลเล่ process เนี่ยฮัลเล่ process ตัวสีเกี่ยวโจจับจีอินเย็นเนาะ cost and condition อินเย็นซึ่งอินเย็นแม่ขอให้อันจ้อควันไหลป่วยย่องลู่ไหลตัดตาจีกวยเจเลแสงว่าสรุปเกาจีเป็นชุดสีเดียวด้วยกี่ไม่สีว่าไอ้คงเจว่าไอ้เมียลี่ลังไอ้โจลังเตะโคลังโจเนี่ยช่วยในมิงแกนนี่สีเนเจอร์จูเลียนในขวัดชวาลังเกียอาจจะรู้อันในควันในซิมฝาล่ะรู้ตัวเอกควาคุยแล้วเจน่าเจลังกองข้อสีฮามิสูนี่เองรู้สองกองรู้คงเจแซ่เหล่าแปซีเอละอาว่าสุกะกุยสีว่าเบซีอาว่าสุกะว่าไม่เตียวโควิดอาว่าไม่หัวไหวชินในหลังเตียวเจเลแปงกาแล้วเป็งอันหัวชุกิเป็งอันกาแล้วเป็งอันเจสีหลังเอเจเลฮีบังเนี่ยก็เล่นเจเลอดีทันแต่บีเอทันเบทันก็สีขวา natural causes and condition อีหลังเอเจเลกาแล้วอินเย็นไหลเซ็กฮับไหลฮับขี้ไหลไหลอันชอควันเกียไหลหัวอีเอทันเตียวเบทันเตียวสีลังเออินเย็นต่อยกิจเจเซกันส่วนลังเอเตียวเบเตียวรู้ว่าสีเบคว้าผานี่รู้ตัวเบใจกองสีมีแกอินเย็นชวาไหลส่วนอินเย็นชวาไหลตัวสีเทาจางเสียมีนี่ลังไหลเจเลยเซกันนี่ชุดสีเจเลยสิงกูสีจุยองไอสิงกูเจสิงกูปุ่นไหลอุ้มสีลู่เวสีจุยองสิงกูเขาเท้าเจียวองอามาอิสิงกูหลังไอ้มาเดอร์อิสิงกูตัวเดียวเก้ากุยจิตอากุยกุยจิตและตัวฮับเป็นลายบินเองวิลู่ช็อกเดียวลุยเหล่าแปรเหล่าบุหูจิตอินเย็นลุจู่อีหลังไอ้เกี้ยและจู่อีหลังไอ้เกี้ยลุชุดสีชุดไหลตัวเคเลไปปัตโตอุยนี่ฮัลเลชุดสีลายบินในปัตโตนี่ตัวสังกัดจิตแค่จานนั่นเองสังกัดจิตโฮเทลนั่นเองทุกคนรู้สวยจิเลยฮอเทลล่ะแค่จันในควันอาศิสวยจิกิงชูเก้าเวจิตอาจับเวจิตต่อยก็อันในขังข้อต่อยขี้ลุยหมาไอปาโตเจ้าชุดสีไหลนี่ตัวจิโจจิเลยเบบี้ชุดสีเนี่ยตัวสีเฮาแล้วเฮาตัวตายเปลี่ยวนี่หอหวยไหลชุดสีทำให้สู่หอหวยนี่ลูกกิแตมเดียวบาร์ตันสร้อยลูกกายไหลชุดสีไหลจิเป็งไหลควาจิเลยเซกันเอกข้อจิเลยหลักกินเพียนลังเอกข้อทั้งรู้ใจก็รู้สิสวยเนี่ยสวยลุยมาไอ้ปัตโต้กุยกุยจิตชุลัยตัวเจสิสิงกูรู้ชุลัยคู่เลงเจสิงกูอาศิลู่ฮอกโปอุกุจ้าอุโจโฮสิวกายแล้วอุจิเลสิงกูตุสิเย็นมันในสิงกูบาจิวอาโฮพีคังอาโฮคาอาโฮชิวอาโฮนั่นตุจินะกงกัมเสียลังกากีสกเสอเจเลฮอกโปสกเสอิงกูลังเอเบมาหวันเตียวหลังแล้วแต่วิจินาเจหลังโบทันอันในควันในฮอกขีโบทันอันในควันในฮอกโปชุดสีเตียวอุ้ยกินหน้าชุลายเตียวเจเลแปงเตียวฮาเลแปงสิงกูแชแม่เสียมีการล้ำใจอุ้ยโบคาโบชิวชุดสีตัวขวาเตียวเลี้ยอุ้ยตัวน่าวโบโฮสีเลี้ยเจเลตัวสีอีหลังปากามากาอีอินเย็นสิงชุลายสรุปว่าเจสิงกูชุลายตัวสีหอลังจุกยองเซซันโจเบบี้แล้วก็การลุกุยสีลุลีกุยจิเลเซกันตุสิลุจุยองจิเลสิงกูสุดตาจิตนี่ลุอาศิวควาเกียละลุอาศิตัวฮาเลลังตาตาท้าวสตาเอกอสูเจสโนไวท์แอนด์เดอะเซเว่นดอฟเฟ 伊马尼大大只滴滴看见呢 ？Who is the fairest of them all？ 滴滴滴水个，那么有看见大大只，所以那是大大只有看见呢，还有一个智慧个指点。哈哩智慧个指点就是虾米呢？这个身躯是足用，唔是我个身躯，是我一个福气，一个福报，出世谈到人个身躯，也是讲我修。我无好呢，可能后世我 next life 的时，我碰见一个人的身躯了，可能也是我是学业拖落去，我是一个 animal 畜生道的身躯，也是我修真正好，特别个未谈涅槃过，个未谈去西方极乐世界，表演过有诶上神之类，路都是谈去天顶，那是天顶呢，都金身的身躯，个是一个身躯。足用看较久较短的时间，那你看红霞这曲线，伊的命真啊短尔，伊有一个身躯走来走去，可能几日尔，伊的身躯伊就死去了。所以足伊的身躯无几日，咱人呢本是想唔知咱几时足，咱的身躯会打很足久。我包讲过啊，咱的身躯呢会 expiry date， 加死过落地啊，落地国家写讲伊会打很三日。可能你随出世就随死了，啊，有诶大家几岁，有诶大家大汉，有诶食较老，虾米个了，所以有一个身躯，但着特别很多对一个身躯来烧伊也好，来打伊也好，所以大大只起来呢，咱爱有一个 wisdom 诶 contemplation 智慧诶观，观讲身躯是照样，大大只看见咱诶身躯照样，一日身躯都别很多对。安怎管行？和 COVID 来带伊都转去，还是生老病死自然来带伊去，还是虾米病来带伊去，还是着 accident bomb 者吹去身躯，还是像那真那济人看袂开自杀落去啊？这个个了个物件，都是未来带路都别死个。所以有活都是有死，有死个点声都别行，这个身躯都转去了。所以是你一个心在讲这身躯是旧个呢？你就会看破有哈个大妈，你才讲一日，我是睡一个佛雕，台湾妈一身骨睡佛雕到月日，有咧福气出世做一个人，了我这身骨我搁睡过一道的佛雕，是睡一间厝，特别一道出来，我特别搏我的生命，可能睡出世睡死，待一日的佛雕嘛有。半日的佛雕嘛有，几点钟的佛雕嘛有，所以到家你看你的这个福报，你因果有长命短命，都是足用这个身躯。特别到家一日呢，你本都要行这个身躯。还是你大大只会看破安尼款呐？你袂控制你身躯的，你袂讲身躯，你都要调到我家一时过一时过阿咪袂，所以你有一个智慧出来，我是足用。啊！所以你哈咪物件，你做垃圾工照用，你心别安尼苦了。啊！所以你着 COVID 着死，很苦，无法得归期。你本带去 hospital， 你一个智慧，人穿白，你穿个安怎本？你本有一个智慧，甲家己讲照用个身躯。特别我特别顾好好 ，I must care for the body. I cannot cure my sickness, but I care for the sickness. 所以你再讲 ，I will care for it. 人有一个福报，趁这人个身躯，我好好用伊，无损伊，啊，无做伊歹。特别伊一日本是达到无去了，本会歹，本是会一个客家去了，小气还是歹去了。所以你再讲话作用，你都会看开真正济。所以说真啊，济人着 COVID， 伊人可呢，甲要去自杀呢，虾米事呢？因为人常讲这个身躯，伊会控制这身躯，伊常讲我会 control 这个身躯。那你要谈过自己种个 simple 个智慧，真正用呀。啊，汉那带去 MCO， 真啊济人用无事做，你会使。按你古早细汉的效应来看，细汉的效应啊，你做 baby 的效应，我甲特当济人啊，古早的电视人有遐个古早的 photo album 啊，啊，细汉的时黑白的效应啊，不要紧 ，color 的啊不要紧，啊，你使按你效应古早的来看，细汉做 baby 的时，做囡仔的时，读小学的时。他 kindergarten 呐 ，OS， 他 form secondary 学堂的时，他大 OS， แล้วนี่ขวานลูกโจกังบินแล้วก็กระทันนะลูกกุ้ยจับหุยตาเตียวล่างหลังตาเตียวท่านช่วยเตียวจีเลยเซลเองโบโคลิงเบช่วยเตียวเซลเองเองไอซีแกไล่ขวานลูกเซลเองกันแล้วไปเดียวปีนยาปีนยาในกุ้ยไปไล่ขวานขวานลูกเสหันในบินก็กระลูกลาวในบินก็กระลูกแกนันจีกุ้ยจับหุยแล้วไอบินลูกขวานลูกบินกันแล้วอุเปลี่ยนนี่สุดที่ตัวสิเกียวโจAll things are in a flux. So, she gong, kale minkia, bien, sing, qua, sing, qua. Lui, si bao, bien, lang, bo, siang, ki. As a li, bin, skinna, kaka, tana, mkale, siang, ya. To see something, bomi, ho, si, ya. Calling, look, it's a plastic surgery, ya. Hale, kale, lang, my gong. As a gong, tuele, chule, ne, what, like, kwani, lang, is bin, kale, bo, siang. Kucha, utamo, tana, ben, bo, tamo. Kucha, o, tamo, tana, ben,灰乎啊是 grey hair， 咱人看到了，古早里面无球，它那变球了，古早人走路直，它那未来人走路但不稳固了，咱会控制哦，会使讲我买老，一路里使带去里大大只看镜会讲我买老，啊，我会使引导，哈，会使同阿讲啊，免去看老君咯，搞个老搞个死哦。人无在调讲这个款的物件，就是因为你无在调讲这个物件呢，恰恰人的衰叫做 not me, not my, not a self。他们真古不唔是话的，是照样的。啊，你别再过这行叫做照样真正用呀。人的阿爸阿妈呢，话呢，家庭呢，一生个真啊济惊。佮了本是随想下来学到来生出来，你看啦。哈里学到呢，有类高本带来学到过，类基本带来学到过，类小低本带来学到过，相对嘛，一百多都是讲照样哈里教规矩啊，十规矩来学到，来生出来，上就学到啦，内面香香啊，人家讲你就去上哈里学到那款咯，有花啊香，名称啊香，曾经啊香，所以嘛一百多是香香啊，有变淡薄咯，直直老来直直无香，特别可是上就学到嘛，相对嘛。特别你看出来，达达人的款个了无像。我有只就问在老伯、老伯、老伯，我讲你生个安尼只囝，个了囝有像，讲无像个啦。七八囝出来，七八囝的款个了无像个，一个会搞他车，会买他车，会分担，会困难啊，会爱清气，会买清气，会特别讲个半死个做工好路，会在看掉呢，对后做工了要扣除，要揉拖卡，要洗盘碗了。七个惊，七个无相，特别讲了相大只好听嘛。所以就是讲呢，咱人讲了照样合并的所在，过一条路，过一条江，出来了也是你家己的生活，你家己因果安怎看行，所以人是照样人的身故。那么事情啊，侪人看未开呢，就是伊无了解这样款的物件。过一项啦，人呢看未开是虾米呢？人帮未落。咱人会累，咱人放袂落，咱人会命声，咱人放袂落，咱人会面醉，这个就是叫做狂喜啊！对起，咱的布达的位呢，伊就是叫做狂喜，我一个不能使，我办。所以你看，咱人就是因为咱人读册啦，咧阿莫先生啊，古早甲咱甲谈啊，本是想，伊讲呢，你写字呢，爱我。特别用大字，伊无讲爱国，用细字，爱系一点顶面无哦。把你字位啦，哈咪个了 U 啦，哈咪个了呢啊 D 啦，哈咪会使用细字来代表落去。特别哈咪物件代替爱呢，我也是特别用大字，所以这就是叫做 conditioning 哦，培养着我诶啊，我诶命，我诶读册，我诶学问。我的厝，我毕业，他个安尼管，我做做这里工啊，做个 manager 一过，我他那做个 director 一过，他的名声，他的话都是叫做 conceit 哦 ，ego 傲慢呐。所以就最无傲慢，咱达到了傲慢呢，咱人是看这个少的傲慢。Buddha 讲，干那这里阿罗汉，四个的罗汉， 无傲慢，所以若是无傲慢啊，就是讲你无 delusion 咯，贪嗔痴的第三 delusion， 哈哩 delusion 就是讲 why 咯，就是咱唔只讲无 why 嘛，特别你想讲是 why， 所以因为安尼款呢，你起一个傲慢，所以别再讲哈咪是叫做傲慢。傲慢呢是培养出来，当出世者就是有傲慢了，阿不如别来出世这边。了，布达讲是你培养出来，培养安怎款啊？培养在去批评的位，所以了布达讲啊，是真正一个阿罗汉呐。伊呢有三，伊无这个三种的分别心啊，分别心啊 ，discrimination。那有的人要读册，都叫 mano 啊 ，mano 都是讲分别啦 ，discriminate。啊，是咱人家了呢，普通人呢是有分别心的。哪人徛白白，咱达到分别了。我加好鬼路，我上加路，我加落鬼路，所以这都是叫做三种的分别心。啊，布达叫做 three types of conceit or three types of ego。I am better than you. I am the same as you. I am inferior to you. 我加好鬼路，我上加路，我加改鬼路，这都是叫做三种的分别心。那人对佮这世间都是培养出来一个款的物件，人读册的款呐，那人对佮社会啊，对佮这个世间的 material world 也来 compare 的物件是啊，啊，这都是叫做来分别起来的物件。啊，所以你看，这里有这分别的物件，人细汉大家大汉讲出来呢，都是做何人我的地位咯。所以有这种的分别心，都是叫做靠有这个培养着这个 mano m a n o， 都是咱培养着咱的靠出来。因为呢，咱的世间法，咱的这个社会格路啊 ，you must be better or same。As the neighbor or follow the Jones， 就是讲，人有虾米，人分别对了。如果咱人家了唔捌用咱的智慧来想看，需要无需要，咱人是要高逼的。咱人的 neighbor 有虾米，咱不对了。有大灯车，咱无大灯车，咱垃圾该排泄，咱就别去拖个半死来需要一个大灯车来逼个伊人。啊，如果让他当然是去吃。看到无通了啦，古早的点声无 MCO 啦，啊是咱大家倒去食请，啊是真咱久无见面老朋友啦，才白白谈切，白白哈咪的呢，几十年无见面了，了拄着呢安怎款做啊？拄着呢就是无加讲物件，无讲你的心的力是安怎款啊？无讲 Are you happy? Are you sad?这个款的物件 ，mental quality， 真啊少人家来讲的啊。你哈咪痛苦，你欢喜哦，无的，咱叫做加了呢，受到比赛。那你啊无相信，你看后头的时，无 MCO 了的时，咱加了过去吃，请见到古早的朋友加了，加了是受到，人讲就受到吓，吓哈咪物件，吓我有的物件。啊！伊成日都讲了，哈、啊！我大学生，他那做虾米了？啊，去食了，做这里工了，做 manager 了，啊，买第二间的厝了咯，哈、啊！我都加本换啦，古早是用这里、个，他那边用 import 的车了，啊，厝本哎呀，那厝细间了啦，都要买个大间啦，虾米个了啊，哩哩落落。如果假如讲来讲去是，我会惊读着官，我会惊做虾米工，伊无讲我会惊。做事做济，做大那做济，伊无讲我惊去学修行 holiday 时，去 retreat 去小北关斋，哈、啊、去做义工，还是做 volunteer， 无诶哦。佮了是讲我惊是安怎啊？做虾米虾米了升级啊？有加佮了是 material world 诶物件，所以因为咱人即个培养起即个。这个 material world 啦，上下讲物件的世界，唔是心的世界，所以变做真啊济人呢，要搞伊人的面子，所以搞类 ego， 搞类 fame， 搞类 wealth， 恁也是伊无了解到啊。你看，布达者都讲了，物件神话，神话，物件无稳是路的，在天顶本是上。 如果说是天公，天公他会受自己本事高，本就说拜拜。如果说是神，如果是大家做姑娘 delay death， 我叫 delay 就是说 postpone。我们看到做个人的身故本好，做安装做 vitamin 不好，本是叫做 delay death。delay death 就是说我们自己本就死，是紧张办。如果说好的物，说说 vitamin， 说运动，可能说办死了。但是自己都本就不死。所以自己都本有了累了，本就不就离开这个累。但我们不甘离开我们的地位，我们不敢离开我们的这个无聊的东西， our possession。 所以在其他那的时间十月九月到了，我们看这个 news 看报纸也好，听了报告新闻也好，弟弟说一间一间的店弟弟不打算了，不打算什么，不打算出水，不打算工人的累什么到了，不打算不看店了，真的 sorry 了，今天只甲伊人个 customer 讲拜拜了，今日这个咖啡店卖多了，拜拜。有一年过拄到，无一年卖拄到，了真啊侪人着心路着挂去。这个两年个内面，互人看到现实个物件，特别几人真正会接受这个物件呢？真啊侪人未接受这个物件，他们属于未接受这个物件，因为伊无大妈。伊唔知讲物件神话，神话。那真啊侪人我捌到，古早个时白白做工过，人呢较侪呢有一个福报，好如起看到一个镭个啊，做工本是上会起到一站地关呢。特别袂讲直直起，根本不倒来卖，但得有一站平了呢，买来咱个老来，咱个本事，咱个知识，咱个这个强啊，一拉直直多了。因为少年起来呢，少年家起来较搞过人呀。你会晓电脑二十年前嘅物件，哈那囡仔就起来本会晓过，你较快过了。所以因为物件是神话，咱未比个人。了呢，物件呢会无去，所以古早你谈到会累，真啊济人无受累。后尾所以无受累，伊讲我是永远达到是谈到达到为止，即个几千块，伊唔知讲一日会无嘅。所以真啊济人后尾受苦呢，因为伊想讲伊谈到会累呢，想讲伊先攞一个月十千，伊想讲搞到伊55岁，本是十千块，还是可能国家起卖落变5000，卖落变4000，是起卖落的一个升级的 manager 变 senior manager， 国家大经理，那可能未来变 director， 一个官呢，唔是讲未来一个事，所以有一个梦嘛，一个 dream， 讲伊是一个大，唔是一个事，所以伊未看到讲物件安尼大落来，会烧到伊的 dream， 伊的一个 ambition 无去。所以就是这两年的来宾，我们看到很多人的东西风险没有去，累有收到，但是不打算久，因为你如果没有开工没有做什么，你的累你直直用来给出水，但是如果没有看店，你工人的这个社会跟你里里落落直直压你的，你收的累，你 reserve 的money 直直去，那你不看破，别再讲人会落到个安尼款的坎站，会弹掉骨渣，本会碰起。因为咱人有正手，本是有多手的，正手入，多手会出。鱼啊嘛上，正边听物件，多边也上，本无去。所以有只本会放出来，所以上有 in 有 out， 所以这个了都是自然的法。把咱人卖接受这类款。所以我们没打吗？我们没接受吗？不打说神话，神话我们只是没神呀，没电话我们普通人没打吗的人呢，是只是看神，不敢看一话，我们没 sporting 来看一话，所以是这样一话在叫你头前的事呢，你不接受这样的东西，你不接受这样的东西，如果我没面子哦，他那我的生理我以前是这样大的经历哦，meeting 的时啊，哇，搞了搞了 ，good morning， 搞什么搞了，他那不要，啥子哩办啊？那款，砰，都要，无理要 ，bankrupt 去了，搞了特别缩水了，咱那唔敢看到讲大米是变细菌的，所以因为你无这大妈呢，你看不开，你看不开，就咧安尼在啦。 รู้จักของจิเลมีกับรู้สองสิลู่อีกคงเจมาไม่มีมีมีว่ายว่ายว่ายว่าสุขอันเนี่ยว่าเบื่ออันเนี่ยตัวเดียวไปทันอันเนี่ยรู้มั้ยใจของบูดาอุกองเตจีเก่ง not me not mine not self สิจุยองเนี่ยรีเตวีปุ่นสิจุยองเนี่ยรีเช่ารูเบกากุยปะเชงกุยมีเล่นบุญโฮจุยองเนี่ยแล้วจิจิตรูปุ่นเตวลีคุยกับรีเช่ารูรีแกเต็งกับรู้สังเวรังฮันนะเฮากับปอสียี่จีจีเตวโควิดเฮากับปอสีสีขีอันจ้อยสีมือวะอบอมิสูไวเตียวไวมีปุ่นสิจุไล่รีรีสิมปีไล่โจลูกกี้เอลังลุยเกี้ยตัวสิจิสีเกี้ยเนี่ยมันจะตัดตาสิโจลุยเกี้ยลุยบ่อลุยอังลุยมาลุยมามีกันแล้วลังลังเปล่งยิ้วไปไปสิวเหงี้ยขาเลียนามีตาอันนี้กวนซิมลู่สิวกายโอลู่ถักเก่งโอลู่เหลี่ยมเก่งโออีวันจะได้กันแล้วปุ่นสิจิ๋วจะได้อินเย็นไหลเซิงไหลขับแล้วบัดเดียวแล้วไหลไปไปป่วยย่องโคยมีแต่บิ๊กเขาก็จิจิตยี่เย็นแล้วเนี่ยลูกปุ่นเตียวกงบายบายส่วนลูกความบุญนะจริงจังอุติหุยอีเท่าจะเล็กเก่งอ่ะดามาจักกะปาวัตนาส่วนตัวกับลูกกงเนี่ยเจสิกันสีข้ออ่ะเจสิกันตัวสีฮามินี่ไอเป็ดลีข้ออ่ะลูกจิจิตแต่ตัวตัวไปลีคุยลูกเตะสายังไงหลังลูกตัวไปลีคุยลูกจัตตาจีความเท้าไอชิวจังอ่ะสิฮามิปลันลูกฮอบี้ลูกเตะสุกไอชูนั่งก็ลูกเตะสุกไอจิ้มเท้าจัตตาจีคนเดียวเว้ฮ่าฮับเป็นเตะแล้วใกล้ลูกเว้จิจิตลูกปุ่นตัวไปลีคุยลูกเตะอุ้ยลูกเจแมเนเจอร์เอเกเกาอี้ยังก็แมเนเจอร์เอเกาอี้เอปุ่งซิงปุ่งซิงปุ่งซิงปุ่งซิงไงเจลูกเฮจีจิตอีปุ่นตัวไปขวัญเจเกาอี้ไม่ใช่กุยสิวตัวไปเลเกาอี้กันแล้วตัวไปเห็นตัวตุ้ยอีเสียงอีขวาส่วนลูกไปจับส่วนในขวัญในมิ่งแก่ลูกไปกอดลูกบินจุ้ยส่วนลูกขวัญท่านตาตาเต้าปู่เจ้ากาไหลกงอุจิเลโควิดเอสีลังตัวสีเท้าเหล่าทำไมสุดเท้าเหล่านี้Be kaki kwa kaki kong, big can become small, small can become nothing. Tua e pian se, se e pian bo ki, kang kang ki. Samo kato jay sen kong siang ming kia ma, tata wa ai kong siang ming kia ai, cho ki yu, yu ki bo, siang siang no. So jay sen ma si siang, cho si sing gu, yu si jing sin ka ka lu kaki chan ting e si, jing e si.ลูกจะ awareness ตับนี้ลูกสิงกูกันแล้วลูกเบลาสาเดียวตับลูกก็ใช้กองลูกก็สิเจเสียนเดียวส่วนสิชอคิอิวอิวคิโบนั่นหลังต่างๆนั้นตัวเดียวมีแค่ปุ่นสิเสียงตีวีปุ่นสิเสียงอุคีอุโลลูกมาคิกิมีลูกกิมีลูกคอลูกปังอีลูกเบลาสาอันไหนคอลูกควักคุยลูกเบลาสาอันไหนคอส่วนเราไปอันชอยองไรควักคุยนี่มาสิ一年来一年灭人接受伊人唔是欺哄伊唔是用特别人讲接受无法我来出事了我有大妈我接受伊我心路就挂不要紧我无歹势啊我大清车无摊车呀不要紧我换四停车我无这里刚摊做 manager 搞伊坐不行不行不行不了不要紧我做个加工我可以摊掉老实的累ทันเดียว right livelihood เซฟหัวมุ่งเบลกินห้ามไม่ปุ่มเบลกินเบลกินสิอุดตัวเจ้าเจ้าฮัลเล่ตัวล้อเกียร์ไปทันฮัลเล่ลุยทันฮัลเล่ลุยว่าตัวว่าปุ่นสู่เกียร์อีสุสีกองนี่อุปุ่นนั่งมาจับปุ่นอ่ะบ่ปุ่นนั่งมาจับไม้บ่ไม้มาจับเปียปุ่นสิเอ้กวยฮัลเล่สีกันเจ้าเจ้าสิล้านล้านนี่สิเจ้าขังข้อเอ้จิเล่เอ้กูเอ้สีเอ้สีก็ล้านล้านอุ้มกำคว้ากองนั่นหลังอุ้ยมีจิจิตเปลี่ยนโบกีโดยสิ่งเวลาไม่กำคว้ากองมิ่งแก่ลูกอุ้ยเปลี่ยนโบมิ่งแก่สิไหลหอลูกคว้าตัวเกลือเท้าเจงคนหนึ่งมานักกู yes เมียตัวเกลือเท้าเจงนั่นไม่กำคว้าจังกว่าในมิ่งแก่นี้หลังก็ไหลสิวคอก็ไหลอย่าหลังตะกี้เอเซมีอาสิโบตาตาจิคอกับปองอาสิแล้วก็ไหลขังคอบีคว้าตาตาจิอันยังความกุยจิตุสิกองนี้โบปวหังสิลังลังเอสุไลเอกียะโบปวหังสิลังเอ not me not mine not a self สิงกูจุยองตีวีจุยองมีอาเสียลายจิจิตมีอาเสียปุ่นเอลีคุยลูจิจิตฮามิมิงแกอุจิเลมุยอะดอ แต่สรุปของบูดาชินจังเก่าอีบุญกองเซนส์ดอไม้ดอมันก็การมีในขังคอยหลังอุจิเลมุยคุยละฮาเลหลังอียิปต์ไลฮาเลหลังอียูคีจีจีหลังอีเชียงลู่จิวไลไลจีเลตัวจีเลอุยฮัลลูฮะแกนี่เชียงลู่จวายแมเนเจอร์จวายดีเรคเตอร์ฮาเลมุยอีเชียงลู่จิวไลจวายดีเรคเตอร์ลู่อีกีฮาเลมุยกูอุกอีจีจีปุ่นสิติคิวลู่ตุ้ดุ้ยลีคุยจีเลมุย行出这个门，空空无半行。这个世间三宝世界门开，请你来正出世。伊一日九点声，一年息，伊讲拜拜。你点声到了，你特别用着 COVID 来死，别人是着 cancer 死，着 accident 死啊。为你食老老困了嘛，再无去，唔知咩事啊。特别你是着 COVID， 所以你一年来哪能着？咱人本就离开上这个门，所以这个就是叫做门，就是用安尼款。所以门就是讲，无请你来，无请你出，特别你家己因缘请你入来，这个因缘请你出。而且你接受这款的物件呢，你达达这规矩，就是会欢喜，因为无半项会带起你手呢，袂流出去的。你袂禁了这个物件啦，禁到二十四点钟，禁到几年无放的。你举一台后去看，禁了佮袂放，佮你死袂。万那古你手酸，你都要放去了。你地位、你名声、你厝，你做虾米个物件，几十年的孤单虾米路，直接你禁到做靠盘好，你手的麻手会疼的，你直接搬掉放。你本着去，还是你安尼款的物件，讲我无在条控制啦。这个世间里面，我是会做作好，我做作好。了有学佛，我有对了佛的加时间，会帮事作济，我做；会修改作济，我国外改好好；会谈正作济，麻烦呐，济善作济，我做。这里都是会安慰着人了。所以呢，也是点声教，是我做这里好的人啊。点声靠，我特别讲拜拜，对这个世间的事，我欢喜欢喜去，因为呢，我是心真正好。所以问我，这只 Buddhism 是啥物呢？第一 basic 是哪句字呢？你无在到念佛也好，无在到做大那也好，无累无啥物个了，啥物未晓，哪句呢？无得讲啦 ，Be kind。你有在到 Be kind， 就叫你日常生活啦。你还是教教你点声教。就过不去啊，还是做哈咪啦，生理无啊，安怎款呢？你这个 kindness 好人啦，哈个 kindness 都是你的本钱了。所以无在做这些不要紧 ，be kind， 这 basic 的本钱啷个有，都是在个这世间都是 be kind。所以今日讲到个这边，萨度萨度萨度，阿弥陀佛。